สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยร่วมกับวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีภูมิใจที่จะขอนำรายการธรรมรับอรุณในช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกกลับมาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านให้ความรู้แก่ท่านเกี่ยวกับพระไตรปิฎกอันทรงคุณค่าของบรรดาพุทธศาสนิกชนเราอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันเสาร์แรกของเดือนกันยายนแล้วค่ะเสาร์ที่4กันยายนปีพุทธศักราช2564นะคะพบกันทุกๆเช้าวันเสาร์ดิฉันก็จะพาท่านผู้ฟังทางบ้านไปกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนค่ะซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ถือว่าเป็นสถานปฏิบัติธรรมอย่างเป็นทางการแห่งที่5ของจังหวัดอุดรธานีนะคะขณะนี้พระอาจารย์พร้อมอยู่แล้วที่กุฏิของท่านที่วัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานีค่ะเราไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจ้าบ้านเจ้าบ้าน สาธุเจ้าค่ะ ทุกวันเสาร์เราก็จะมาพูดคุยเรื่องในพระไตรปิฎกที่ว่าเราแบบเป็นการควบคุมบังคับตัวเองให้1สัปดาห์เรามาพูดคุยเรื่องนี้กันสักครั้งหนึ่งเราเพื่อว่าให้ความรู้ของเราเนี่ยมีความกว้างขวางแล้วก็ลึกซึ้งเพราะว่าบางทีเนื้อหาที่พระอาจารย์นำมาในช่วงตลอดสัปดาห์ก็จะเลือกพระสูตรนั้นบ้างเลือกพระสูตรนี้บ้างเลือกเรื่องที่น่าสนใจอะไรต่างๆมันก็จะกระโดดข้ามบ้างไม่ได้ต่อเนื่องอะไรกันบ้าง เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นวันเสาร์เนี่ยเราจึงเปลี่ยนรูปแบบนิดหนึ่งว่าเอาให้มันต่อเนื่องไปทีละข้อไปทีละหน้าไปทีละเล่มเพื่อว่าลำดับการศึกษาทำความเข้าใจของเราเนี่ยมันก็จะเป็นแบบแผนแล้วก็วันละสัปดาห์หมายถึงสัปดาห์ละวันแล้วสัปดาห์ละครั้ง เจ้าค่ะ ที่เราจะมาพูดข้อนี้กันโดยท่านผู้ฟังเนี่ยสามารถจะรู้ได้เลยว่าเอ้าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยพูดถึงเรื่องอะไรใช่ไหมสัปดาห์นี้ก็จะพูดต่อไปจากนั้นซึ่งมันจะไม่เหมือนกับรายการอื่นๆในวันอื่นๆเช่นถ้าสมมุติวันช่วงวันจันทร์หรือวันอาทิตย์อย่างเงี้ยท่านผู้ฟังเนี่ยจะไม่รู้ว่าเอ๊ะตอนหน้าเนี่ยพระอาจารย์หรือว่าคุณเตือนใจจะพูดเรื่องอะไรกันนะจะไม่ทราบแล้วก็ถึงวันนั้นแล้วถึงจะค่อยรู้ถูกไหมล่ะแต่ว่ารายการนี้มันจะไม่เหมือนกันเราตรงที่ว่าเราจะรู้เลยว่าตอนหน้าเนี่ยก็จะต้องพูดต่อจากตอนนี้ล่ะตอนนี้ก็พูดมาต่อจากตอนที่แล้วนั่นแหละไล่กันไปเรื่อยๆไล่กันไปเรื่อย ๆเพราะพระอาจารย์นำเสนอเรียงไปตามหน้าพระไตรปิฎกตามข้อเลยนะเจ้าค่ะ แต่ตรงนี้เราศึกษามาตั้งแต่แบบขึ้นปีที่2แล้วใช่ไหมคุณเดชัย เจ้าค่ะ เราจะเห็นแพทเทิร์นในรูปแบบของความคิดหรือวิธีการเชื่อมโยงพระสูตรของครูบาอาจารย์ในสมัยนั้นที่ท่านรวบรวมมาโอ้นี่ก็ได้เป็นแง่มุมอีกหลายๆอย่างในช่วงที่ผ่านมาที่เราได้ศึกษากันไปเนาะ เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นเราก็จะไปอย่างเงี้ยกันไปเรื่อยๆโดยผู้ฟังเนี่ยก็ต้องบังคับตัวเองเหมือนกันในการที่ว่างั้นเราก็ไปศึกษาหรือถ้าอย่างน้อยไม่ได้ศึกษาทำความเข้าใจฟังก็ยังดีเอาอย่าไปไม่ฟังแต่ฟังก็ยังดีอ่ะถ้าไม่อ่านหรือถ้าฟังแล้วอ่านด้วยนี่ยิ่งดีถ้าตอนก่อนยังไม่อ่านกลับไปอ่านตอนก่อนด้วยโอ้นั่นยิ่งดีมากอย่างเงี้ยหรือยิ่งดีต่อไปอีกอ่ะตอนหน้าก่อนที่มันจะมาถึงเอาอ่านไปก่อนอีกอย่างเงี้ยโอ้นั่นยิ่งดีมากโอเคตัวพระอาจารย์เองก็ต้องเตรียมตัวใช่มั้ยข้อความเนี่ยหมายถึงตัวพระสูตรเนี่ยมันก็มีหลายฉบับของที่เราใช้เป็นหลักในที่นี้คือมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยสำนักที่แปลแล้วบางทีก็ต้องไปดูฉบับหลวงบ้างฉบับสยามรัฐบ้างบาลีหรือว่าฉบับมหามกุฏบ้างเพื่อที่จะเทียบเคียงดูใช่ไหมไอ้ข้อความตัวนี้เขาว่ายังไงอะไรยังไงซึ่งก็จะทำให้ความรู้ของเรามีความกว้างขวางแตกฉานแล้วบางข้อบางประเด็นที่พระอาจารย์ก็อาจจะแบบไม่รู้ไม่แน่ใจไม่เข้าใจเราก็อภิปรายพูดคุยกันในรายการนี้ได ้เจ้าค่ะและใครมีปัญหาก็กลับนมัสการเรียนถามมาได้ถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะก็มีท่านผู้ฟังหลายๆท่านที่ตามรับฟังแล้วก็เอ๊สงสัยในพระสูตรที่พระอาจารย์พูดก็จะพูดเข้ามานะเจ้าค่ะ เชิญผ่อนวันนี้เราเข้ามาถึงวรรคถัดไปเราจะเป็นวรรคที่5ใน50สูตรสุดท้ายละตอนนี้คือเราผ่าน50สูตรเซต ของจตุกนิบาตมาแล้วจนถึงตอนนี้เป็นสุดท้ายละก็เป็นข้อที่191เพราะฉะนั้นหมวด4เนี่ยเราว่ากันมา190ข้อแล้วนะว่ากันมา190ข้อใน190ข้อเนี่ยจำกันได้บ้างไหมว่าอะไรกันบ้างโอเคเนาะจำได้มากได้น้อยไม่เป็นไรเพราะเราทบทวนกันไม่ได้นะวันนี้เรามาขึ้นข้อ191ข้อ191ข้อ191เนี่ยคือว่าด้วยธรรมะที่เข้าสู่โสตประสาทคำที่ท่านเรียกใช้ก็คือโสตานุคัตสูตรโสตานุคัตสูตร เจ้าค ่ ะ ประเด็นที่สำคัญในข้อนี้คือว่าเวลาเราฟังธรรมะเนี่ยนะคุณดูใจสมมติท่านผู้ฟังหรือว่าตัวเราเองหรือว่าเพื่อนเราหรือว่าใครก็ตามที่ฟังธรรมะเนี่ยฟังด้วยหูใช่ปะฟังด้วยหูนะ เจ้าค ่ ะ สมัยก่อนเนี่ยคือเขาจะไม่ได้มีพิมพ์เป็นหนังสือเป็นอะไรอย่างนี้ไม่มีเพราะว่าเทคโนโลยีการพิมพ์มันไม่ได้ เจ้าค่ะ ก็ใช้การฟังพอฟังแล้วประเด็นคือฟังแล้วจำได้ไหมโอเคจำได้ไหมจำได้ไหมเนี่ยถูกไหมก่อนนะถูกไหมก่อนอาจจะแบบเพี้ยนผิดบ้างแล้วไอ้ที่ถูกเนี่ยคล่องไหมแล้วไอ้ที่ถูกแล้วคล่องเนี่ยเข้าใจด้วยอรรถะความหมายที่ถูกต้องของเขาหรือเปล่าเป็นไหมห้าข้อนี่ที่ว่าคนเราเนี่ยฟังเนี่ยคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดด้วยดีด้วยความเห็นเขาจึงมีคำพูดอันนี้คำพูดอันนี้ว่าเวลาเราฟังธรรมะเนี่ยต้องฟังให้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดด้วยดีด้วยความเห็นนี่คือเข้าใจความถึงก็แต่ว่าไม่ใช่ค้างอยู่ที่หูคือบางคนเข้าหูนี้ออกหูนั้นไม่อยู่เลยไม่ได้ย ิน เข้าแล้วยังค้างอยู่บ้างค้างอยู่แบบไหนค้างอยู่แบบตักคือลุกขึ้นปุ๊บแล้วก็หล่นออกหมดก็อย่าให้เป็นอย่างนั้นใช่ป่ะค้างอยู่แบบหม้อเปิดหม้อเปิดให้มันเก็บไว้ได้บ้างก็คือเก็บใส่ไว้ในหัวบ้าง เจ้าค่ะ จำได้บ้างแล้วเข้าถึงหัวใจไหมเข้าถึงจิตใจไหม อ ันนี้ก็ด้วยโอเคท่านบอกว่าถ้าคุณทำได้อย่างนี้นะโอ้อันนี้สงสี่อย่างนี้จะเกิดขึ้นสี่อย่างนี้จะเกิดขึ้น เจ้าค่ะมีอะไรบ้างเจ้าค่ะ โดยท่านแบ่งเป็นตามขั้นตอนแบ่งเป็นตามขั้นตอนไล่จากดีก่อนแล้วก็ค่อยไปก็เรียกว่าจะว่าไม่ดีก็ไม่ใช่นะแต่ว่าดีเลิศ ดีน้อยลง ดีน้อยลงอย่างนี้ไล่ไปโดยพูดถึงว่าคนที่ฟังธรรมแล้วเนี่ยจะได้ไปสวรรค์จะได้ไปสวรรค์ทีนี้บทเรียนชนะที่ท่านใช้เนี่ยบอกว่าพอฟังธรรมเข้าถึงส่วนประสาทปฏิว่านี้เกิดหลงลืมสติหลงลืมสติแล้วตายไปเนี่ยไปเกิดในหมู่เทพในหมู่เทพหมู่ใดหมู่หนึ่งคำถามก็อะไรก็มาถึงก่อนเลยว่าอ้าวหลงลืมสติแล้วทำไมไปเกิดเป็นเทวดาได้ไงก็จะว่าเฮ้ยหลงลืมสติไม่น่าจะไปนรกหรือไม่ก็กำเนิดเดรัจฉานคำว่าหลงลืมสติในที่นี้ท่านหมายถึงว่าโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าคนที่ฟังธรรมขนาดนี้เข้าใจได้ดีแล้วเนี่ยโอ้ยคุณจะต้องเป็นบรรลุเป็นพระอรหันต์นะอ้าวหรืออย่างน้อยก็ต้องเป็นโสดาบันนะอ้าวแต่ถ้าแบบคุณไม่ได้โสดาบันด้วยอรหันต์ไม่ต้องพูดถึงอันนี้คือเรียกหลงลืมสติก็คือ เป็นปุถุชนอยู่นั่นเองฟังธรรมอยู่จำได้อยู่แต่ยังแทงตลอดซึ่งกิเลสไม่ได้ยังเป็นปุถุชนอยู่ทีนี้พอเป็นปุถุชนอยู่เนี่ยก็คือท่านใช้จึงเรียกคำว่าหลงลืมสตินี่ก็จะหนึ่งหรือนะไอ้ที่ว่าสี่ข้อเนี่ยเป็นสี่ข้อใหญ่เนาะในแต่ละข้อเนี่ยจะมีคำนี้อยู่หลงลืมสติหลงลืมสติหลงลืมสติแต่ไปเกิดในสวรรค์เป็นหมู่เทพอันใดอันหนึ่ง อันนี้คืออานิสงส์ข้อที่หนึ่งที่คุณจะได้ละในทั้งสี่ข้อเหมือนกันรายละเอียดต่อไปอีกว่าอันนี้ประเภทแรกประเภทแรกอานิสงส์ข้อแรกที่ว่าไปเกิดบนสวรรค์เหมือนกันทั้งสี่ข้อแต่ข้อแรกมีรายละเอียดต่อไปอีกก็คือพอไปเกิดในสวรรค์แล้วเนี่ยธรรมะที่ได้ฟังไปเนี่ยมันตามต่อไปใครครวญแล้วมันนึกถึงธรรมเหล่านั้นได้ธรรมเหล่านั้นที่เคยได้ฟังมาปรากฏขึ้นเช่นเรื่องเห็นโทษของกามอย่างเช่นเราฟังธรรมะเราฟังเรื่องวิธีการพิจารณากายฟังเรื่องการทำวิปัสสนาหรือฟังเรื่องกายคตาสติออกกายหรือกามมีโทษอย่างนี้โอเคแต่ตอนที่ฟังตอนเป็นมนุษย์เนี่ยยังไม่บรรลุธรรมขั้นอะไรนั่นก็เรียกหลงลืมสติใช่ป่ะตายไปเสร็จปุ๊บไปเกิดบนสวรรค์พอเกิดบนสวรรค์แล้วนึกถึงธรรมเหล่านั้นได้ธรรมตรงนั้นแหละปรากฏขึ้น คำว่านึกได้นี่คือยังไม่ได้บรรลุนะแต่ว่าทำเหล่านั้นที่เคยได้ยินได้ฟังมามันค้างอยู่ในใจนึกถึงได ้เจ้าค่ะยังจำได้อยู่ถูกไหมเจ้าค่ะ ทีนี้พอจำได้เสร็จแล้วสติเกิดขึ้นช้าเข้าใจคำนี้คำว่าสติเกิดขึ้นช้าหมายถึงอายุมันเลยไปสักหน่อยหนึ่งแล้วจำได้อ๋อแล้วก็ปฏิบัติตามนั้น เจ้า ค่ะเกิดขึ้นอยู่แต่ว่าปฏิบัติตามนั้นตามในเวลาต่อมาพอปฏิบัติตามนั้นแล้วจึงบรรลุคุณวิเศษได้เร็วพลันจึงบรรลุคุณวิเศษได้เร็วพลันคำว่าเร็วพลันนี่ก็จึงเหมือนกันหมดเลยทั้ง4อานิสงส์4ข้อของประเภทอันนี้สองข้อที่หนึ่งสองสามสี่จะจบกันด้วยการบรรลุคุณวิเศษได้เร็วพลันคำนี้หมายความว่าบรรลุนิพพานไปเลยเป็นพระอรหันต์ในความเป็นเทวดานั้นโอเคนะ เจ้าค่ะ เอาคำแรกก่อนในที่ว่าหลงลืมสติก็คือยังไม่บรรลุขั้นอะไรเป็นบุตรชนธรรมดาอยู ่บุตรชนอยู ่แต่ว่าจะไปเกิดบนสวรรค์เนาะทีนี้สติเกิดช้าหมายความว่าความระลึกถึงเรื่องที่เราเคยได้เรียนมาเนี่ยมันล่วงเลยเวลามาสักพักหนึ่งของความที่เป็นเทวดาแต่ยังระลึกได้แต่ยังระลึกได้ เจ้าค่ะ โดยเคสแรกในข้อแรกนี้ก็คือตัวเองนึกได้เองธรรมะนั้นเนี่ยปรากฏแก่ตัวเทวดานั้นเองแล้วก็อ๋อใช่เนี่ยฉันเคยเทมาเนี่ยแต่ตัวเองนึกได้เองนะมันต้องเป็นอย่างนี้นะแล้วก็สุดท้ายบรรลุธรรมได้นี่ข้อที่หนึ่ง ก็คือพอระลึกได้ก็ปฏิบัติเลยถูกไหมเจ้าคะแล้วก็บรรลุธรรม ถูกต้องเนาะแต่มาอีกในข้อที่สองในข้อที่สองเนี่ยตัวเองระลึกไม่ได้เองหมายถึงจำไม่ได้คำว่าระลึกเนี่ยพระอาจารย์อยากจะใช้บทพิจารณาให้รัดกุมนิดหนึ่งคุณใจเพราะว่าคำว่าระลึกเนี่ยหมายถึงสติแต่ว่าจะไม่ได้อยากใช้คำว่าระลึกคำว่าระลึกเนี่ยเราจะสงวนไว้ใช้สำหรับคำว่าสติเอาใช้คำว่าจำได้ก็แล้วกันนะจำได้ อ ๋ อเจ้าค่ะเกิดนึกจำได้ขึ้นมา ในข้อแรกเนี่ยคือคุณจำที่เราเคยเรียนฟังนั้นได้เองแล้วจึงทำให้มีสติตั้งขึ้นได้แล้วจึงบรรลุธรรมได้ เจ้าค่ะ นี่คือข้อที่หนึ่ง ข้อที่หนึ่งเจ้าค่ะ ทีนี้ทำไมในข้อที่สองก็คือว่าจำไม่ได้เองนะตัวเองเนี่ยจำไม่ได้เองตัวเองเนี่ยจำไม่ได้เองแต่ปรากฏว่ามีภิกษุผู้มีฤทธิ์มีอำนาจมีความชำนาญทางจิตไปแสดงธรรมแก่หมู่เทพมีหมู่เทพมีหมายถึงภิกษุผู้มีฤทธิ์ไปแสดงธรรมแก่หมู่เทพเนาะภิกษุนั้นหมายถึงเทวดาตนนั้นเนี่ยก็ได้ไปฟังธรรมด้วยพอได้ไปฟังธรรมด้วยปุ๊บโอ้จำได้นี่ฉันเคยฝึกมาเคยทำมานี่คำสอนของพระพุทธเจ้าตรงนี้คือมีภิกษุผู้มีฤทธิ์เนี่ยไปแสดงธรรมให้ฟังตัวเองจึงจำได้แล้วก็มีสติแล้วก็จึงบรรลุธรรมได้เร็วคำว่าเร็วนี่หมายถึงเป็นพระอรหันต์โอเคนะเพราะฉะนั้นก็คือในอันนี้ส่วนข้อที่สองคุณเกิดระลึกได้จำได้แล้วมีสติจำได้แล้วระลึกได้ในธรรมะที่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งขึ้นไปแสดงบนสวรรค์อันนี้คือข้อที่สองก็คือเหมือนกันเลยเปลี่ยนตรงกลางนิดหนึ่งเป็นตรงกลางนิดหน ึ่ งถ้าไม่ในข้อที่สามตอนต้นเหมือนกันเลยหลงลืมสติหมายถึงเป็นบุตรชนแล้วก็ไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์แต่ว่าตัวเองก็จำเองไม่ได้ภิกษุที่ไปแสดงธรรมก็ไม่ได้ปรากฏโอเคนะแต่ว่ามีหมู่เทพที่เขาแสดงธรรมกันเองมีหมู่เทพที่เขาแสดงธรรมกันเองในหมู่เทพเช่นทุก15ค่ำเดือน1 2ครั้งท้าวสักกะเทวราชเนี่ยก็จะแสดงธรรมให้พวกเหล่าเทพฟังบางทีท่านก็เชื้อเชิญพรหมมาแสดงธรรมบางทีท่านก็แสดงเองบางทีก็นิมนต์พระมาแสดงให้อย่างนี้เป็นครั้งเป็นคราวมี เจ้าค่ะ พอเทศให้ฟังเสร็จปุ๊บนี่คือเทวดาเทศกันให้ฟังเองนะเอ้าจำได้ว่าอ๋อนี่มันเป็นอย่างนี้เคยเรียนมาก่อนตอนสมัยเป็นมนุษย์ เจ้าค่ะ ก็เลยตั้งสติได้แล้วก็บรรลุธรรมได้ขั้นสูงได้โอเคนี่คือข้อที่สามถ้าไปอีกข้อที่สี่ก็คือว่าไม่ได้มีภิกษุไปแสดงทำให้ฟังเทวดาเองเขาก็ไม่ได้แสดงเองแต่ปรากฏว่าเพื่อนที่เป็นเทวดาด้วยกันเนี่ยเตือนกันบอกว่าเฮ้ยเนี่ยเธอเคยประพฤติพรหมจรรย์หรือเคยได้ยินได้ฟังธรรมานี้มาใช่ไหมจำได้ไหม คือเหมือนเพื่อนคุยกันเทวดาคุยกัน เออ จำได้เนี่ยโอ้ใช่ใช่เป็นงี้ตั้งสติได้แล้วก็จะบรรลุธรรมได้ เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นหัวท้ายเหมือนกันเนาะหัวท้ายเหมือนกันในทุกสี่ข้อทั้งสี่ข้อแต่ไส้กลางเนี่ยก็มีความหยาบความละเอียดความเร็วความช้าต่างกัน เจ้าค่ะ เหตุเงื่อนไขบางทีก็ในข้อที่หนึ่งคือตัวเองจำได้เองในข้อที่สองมีภิกษุผู้มีฤทธิ์ไปแสดงธรรมแล้วเป็นการเตือนให้ในข้อที่สามเทวดาเขาก็แสดงธรรมกันเองก็จึงจำได้ในข้อที่สี่เพื่อนเทวดาด้วยกันมาพูดคุยกันไม่ได้บอกว่าเป็นเซตติ้งของการแสดงธรรมแต่เป็นการพูดคุยกันในหมู่เทพเทวดาเอง เจ้าค่ะ แล้วจำได้ขึ้นมาทีนี้อุปมาอุปไมยแตกต่างกันคุณชัยตรงนี้ท่านเปรียบไว้อย่างนี้บอกว่าในข้อแรกที่พูดถึงว่าตัวเองจำได้เองเนี่ยไม่มีอุปมาอุปไมยก็คือพูดแค่นี้แต่ในข้อที่สองที่บอกถึงว่ามีภิกษุผู้มีความชำนาญทางฤทธิ์ไปแสดงธรรมให้เนี่ยท่านเปรียบเหมือนว่าเขาตีกลองคนเดินทางไกลอยู่ในป่าเนี่ยแล้วมีเสียงคนตีกลองอยู่ในหมู่บ้านคุณได้ยินเสียงตึมตึมตึมเนี่ยเอ๊ะเสียงกลองหรือเปล่านะโอ้เสียงกลองจำได้จำได้นี่คือแบบที่สองเนาะส่วนแบบที่สามก็คือเทวดาเขาแสดงธรรมกันเองเทวดาเขาแสดงธรรมกันเองนี่คือเปรียบเหมือนกับคนได้ยินเสียงสังเราเดินทางอยู่ในป่ามีคนอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยเป่าสังวืดขึ้นเอ๊ะเสียงนี้เสียงอะไรนะโอ้เสียงสังเนี่ยถ้าเป็นคนที่เขาฉลาดเขาเคยได้ยินเคยเห็นเขาจะรู้ได้ทันทีว่าเสียงแบบนี้โทนนี้เนี่ยเป็นเสียงสัง เขาจะจำได้ทันที ใช่ เจ้าค่ะ ถ้ามาอีกในข้อที่สี่ข้อสุดท้ายที่พูดถึงว่าเพื่อนเทวดาเตือนกันเพื่อนเทวดาเตือนกันถ้าก็เปรียบเทียบเหมือนกับว่าปีศาจเล่นฝุ่นสองตนหรือปีศาจเล่นฝุ่นสองตนมาพบกัน เจ้าค่ะ ก็เลยพูดทักทายกันไม่ใช่ปีศาจคือพูดถึงว่าเพื่อนสองคนเขามาเล่นฝุ่นกันเขามาเล่นฝุ่นเนี่ย คุณใจเคยไปประเทศอินเดียแล้วเขาจะมีวันที่เขาเรียกว่าโฮลิเดย์ที่เขาจะเอา สีมาสาดก ันสีมาสาดกันนี่แหละตรงนี้แหละ เจ้าค่ะ เขาใช้คำว่าฝุ่นในภาษาบาลีเนาะ เจ้าค่ะ เดี๋ยวนี้เราเรียกว่าเอามาสาดสีแต่ว่ามันเป็นฝุ่นผงที่เป็นสีโอเคนะแล้วก็เพื่อนสองคนเนี่ยมาพบเจอกันในบางครั้งบางคราวในเวลางานที่เขามีการเล่นแบบนี ้เจ้าค่ะ โอ้มองเห็นไม่ชัดเลยเนี่ยเพราะว่าฝุ่นมันเปื้อนไปหมดแล้วโอ้นี่เกลือแล้วเนี่ยโอ้ว่างั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยทักทายกัน เจ้าค่ะ อันนี้เป็นอันที่สองข้อที่สี่เพราะฉะนั้นเงื่อนไขนะคุณเดชัยเงื่อนไขมันก็คือว่าคุณต้องฟังแทงตลอดเข้าใจจำได้คล่องปากเนี่ยมันถึงจะเกิดพวกนี้นะ ม ันถึงจะเกิดพวกนี ้คือฟังแล้วเข้าใจอย่างแท้จริงถูกไหมเจ้าค่ะอาจารย์ค่ะ แบบได้แบบหนึ่งอันนี้ดีแน่เข้าใจอย่างแท้จริงคำว่าแท้จริงเนี่ยคือหมายว่าถ้าแท้จริงๆเลยเนี่ยคุณบรรลุธรรมแน่แต่เพราะบางทีลืมสติยังหลุดไปอยู่หลุดไปแต่ก็ไม่หลุดไปจนถึงตกนรกแต่หลุดไปถึงต้องไปเกิดเป็นเทวดายังไม่บรรลุเป็นอริยะบุคคลขั้นใดขั้นหนึ่งก็จะมีอันนี้สองสี่ข้อนี้ เข้าใจเจ้าค่ะ ทีนี้ตั้งข้อสังเกตนิดนึงว่าโอ้แสดงว่ามีภิกษุขึ้นไปแสดงธรรมเทวดาเขาก็เทศกันเองก็มี นะ แล้วก็บางทีก็ไปพูดคุยไปมาหาสู่กันเคสที่เราจะเห็นได้ชัดเจน เจ้าค่ะ เช่นพระมหาโมกขลนะไปเทศบนสวรรค์หรือแม้แต่พระพุทธเจ้าไปเทศที่สวรรค์ชั้นดาวดึง เจ้าค่ะเหมือนเสด็จขึ้นไปโปรดพระมารดาอย่างนั้นเป็นต้นนะเจ้าค่ะ ถูกต้องเคสที่สองก็คือท้าวสักกะแสดงเองแบบเทศเองหรือสุนันกุมารพรหมก็มาเชื้อเชิญให้เทวดาองค์นั้นบ้างองค์นี้บ้างเทศบ้างกล่าวธรรมบ้างบางทีท้าวสักกะก็เชื้อเชิญให้ท้าวเวสสวรรค์กล่าวธรรมบ้างกล่าวคาถาบ้างอะไรแล้วข้อที่สี่ที่ว่าหรือข้อจะเป็นที่สามก็ได้นะที่พูดถึงว่าเทวดาเนี่ยเขาคุยกันเองจำเรื่องราวของยักษ์สองตนที่เป็นเพื่อนกันแล้วก็บินไปหากันเนอะแล้วก็บอกว่าเนี่ยพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วองค์หนึ่งก็จะไปหาเพื่อนบอกว่าเนี่ยวันนี้ทำไมดอกไม้บานทั่วหมดเลยเนี่ยเกิดอะไรขึ้นองค์หนึ่งก็ยักษ์นะยักษ์องค์หนึ่งบอกคุยทำไมเจ้าจะไม่รู้วันนี้พระพุทธเจ้าแสดงธรรมเนี่ยดอกไม้จึงบานไปหมดเ ก็เลยชวนกันไปโอ้โหแล้วๆๆบรรลุธรรมนี่เป็นอย่างง ี้เจ้าค่ะ เคสเนี่ยมันมีเพราะฉะนั้นท่านก็จึงยกมาเป็นหัวข้ออธิบายในโสตานุกัตสูตร เจ้าค่ะ ว่าด้วยเวลาเราฟังธรรมะเข้าสู่โสตประสาทแล้วเนี่ยมีข้อดีแบบนี้ เจ้าค่ะสาธุเจ้า ค่ะเพราะฉะนั้นเทคนิคถ้าเราจะพูดถึงเทคนิคนะคุณจะใช้ว่าเอ๊ะเราจะฟังยังไงให้มันคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดด้วยดีด้วยความเห็นได้พระอาจารย์จึงจัดในช่วงของคลังพระสูตรไงคุณจะใช้ทุกวันพฤหัสเนี่ย เจ ้ าค ่ ะ อ่านอัดให้ฟังแบบอัดเข้าอัดเข้าเข้าหูหนึ่ง เจ ้ าค่ะ แล้วถ้าอุดไว้สองหูมันต้องเข้าบ้างล่ะแล้วก็แบบใคร่ครวญไปมันต้องลึกบ้างล่ะนี่เราจะได้อานิสงส์ใน4ข้อนี้ได้ สาธุเจ้าค่ะ โอเค ใครสนใจก็ตามฟังพระอาจารย์คลังพระสูตรทุกเช้าวันพระศุกร์นะเจ้าค่ะที่พระอาจารย์จะนำพระสูตรมาอ่านให้ฟังทุกบรรทัดไปเลยโดยที่ไม่มีคำอธิบายอย่างวันเสาร์นี้นะเจ้าค่ะ อ ย่างวันเสาร์เนี่ยเราคุยกันแบบขุดเพชรในพระไตรปิฎกนี้พระอาจารย์เมตตาที่จะไปอ่านมาก่อนแล้วก็มาอธิบายให้ย่อยละเอียดให้ง่ายลงนะเจ้าค่ะ ใช่ พอเราไปอ่านเพิ่มเติมขึ้นก็จะมีความรู้ดีขึ้นเจ้าค่ะ อาจารย์บานแต่มาในข้อ192ข้อ192ฐานสูตรฐานสูตรข้อนี้ก็เป็นเรื่องที่พระอาจารย์เอามาพูดอยู่เรื่อยๆเราเป็นเรื่องที่ว่าด้วยคนเราเนี่ยจะรู้ได้ไงว่าคนนี้เขามีศีลหรือไม่มีศีลจะรู้ได้ไงว่าคนเนี้ยเป็นคนสะอาดหรือไม่สะอาดคนเนี้ยมีกำลังจิตสูงหรือไม่มีกำลังจิตสูงหรือว่าคนนี้มีปัญญาหรือไม่มีปัญญาที่เป็นหัวข้อที่เราเคยพูดคุยว่าเราจะรู้ได้ไงว่าคนนี้เป็นคนยังไง เจ้าค่ะ ท่านก็จึงแจกแจงไว้4อย่าง4อย่างตอนนี้เราอยู่ในจตุกนิบาตเรานับยังไงก็ต้องให้มันได้4ละ เราลองหาดูมา4ข้อ ใช่ เจ้าค่ะ ศีลความเป็นอยู่ว่าบริสุทธิ์หรือไม่แล้วก็กำลังจิตแล้วก็ปัญญาก็คือศีลสมาธิปัญญาน่ะข้อ2นี้เสริมขึ้นมาเป็นลักษณะว่าความเป็นอยู่ของเขาบริสุทธิ์ไห ม วาจาเขาบริสุทธิ์ไหมเน้นไปที่ศีลนี่คือกายวาจาใช่ไหมส่วนความบริสุทธิ์เนี่ยเป็นลักษณะการดำเนินชีพการติดต่อผู้คนในข้อที่3เนี่ยเป็นเรื่องสมาธิในข้อที่4เป็นเรื่องปัญญาแบ่งแบบนี้ เจ้าค่ะเอา4ตัวนี้มาเป็นเกณฑ์วัดนะเจ้าค่ะ มาเป็นหัวข้อมาเป็นหัวข้อแล้วเกณฑ์วัดในแต่ละหัวข้อเนี่ยแตกต่างกันเหมือนกันก็มีต่างกันก็มีเอาที่เหมือนกันก่อนเอาที่เหมือนกันก่อนก็คือว่าคุณจะมารู้คนที่จะมีคุณสมบัติ4ข้อนี้มากหรือน้อยต่างกันหรือไม่เนี่ยมันไม่ได้ใช่ว่าจะใช้เวลาเล็กน้อยแต่ต้องใช้เวลานานโอเคน ะ ไม่ใช่ว่าคนจะไม่ได้มนสิการถึงจะรู้ได้ต้องแบบมนสิการคือทำไว้ในใจให้ดี เจ้าค่ะ แล้วข้อที่4เนี่ยต้องมีปัญญาถึงจะรู้ได้ถ้าปัญญา3เนี่ยจะรู้ไม่ได้โอเคนี่ยกไปก่อนนะใส่กระดาษทดไว้เดี๋ยวจะมาอธิบายเอาที่ต่างกันก่อนต่างกันก่อนในทั้ง4ข้อนี้ถ้าบอกว่าศีลจะรู้ได้ด้วยการอยู่ร่วมกันความบริสุทธิ์พึงรู้ได้ด้วยถ้อยคำกำลังจิตพึงรู้ได้ด้วยในคราวมีอันตรายปัญญาจะรู้ได้ด้วยคราวสนทนา1 2 3 4นี่คือที่ต่างกันที่ต่างกันเอ้าพอท่านยกประกาศตัวแปรขึ้นอย่างนี้ใช่ป่ะ4ข้อปุ๊บท่านก็อธิบายต่อไปว่าอ้าวที่ว่าศีลเพิ่งรู้ได้ด้วยการอยู่ร่วมกันเนี่ยแล้วมันไม่ใช่เวลาเล็กน้อยใช้เวลานานไม่ใช่ว่าไม่มนสิการต้องมนสิการแล้วก็ต้องไม่ใช่ไม่มีปัญญาแต่ต้องมีปัญญามันยังไงม ัน ยังไงอ่ะท่านก็แจกแจงต่อไปคือในหมวดตั้งแต่3มานี่นะคุณใจคือเนื้อหาเนี่ยมันจะแบบค่อนข้างแบบ substantial คือมันจะเยอะมันจะมีเรื่องราวมันจะมีอะไรเพราะเราจึงใช้เวลามากหน่อยในเอพิโซดหนึ่งตอนหนึ่งอาจจะได้สัก3ข้อ4ข้ออะไรเงี้ยนะบางตอนก็จะเร็วบ้างบางตอนก็จะช้าบ้างอย่างในวันนี้มันจะค่อนข้างไปช้าๆเพราะว่าเนื้อหามันเยอะเราค่อยๆไปช้าๆโย มว่าดีเจ้าค่ะโยมว่าดีพระอาจารย์ไปช้าๆทุกคนก็จะได้เข้าใจด้วยก็คือใช้โสตวิญญาณฟังแล้วก็ให้เข้าหูเข้าไปในใจด้วยนะเจ้าค่ะ เดี๋ยววัน เจ้าค่ะ สีเนี่ยดูยังไงเราก็ดูด้วยการอยู่ร่วมกันเดินมาดูรู้ด้วยการอยู่ร่วมกันคนอยู่ร่วมกันเนี่ยจึงจะดูรู้ได้ว่าเอ้ยคนเนี้ยเขามีปกติเนี่ยเพราะศีลแปลว่าความเป็นปกติถูกป่ะ เจ้าค่ะ แล้วปกติเขาเป็นคนยังไงเขาก็ต้องอยู่ด้วยกันถึงจะรู้ เจ้าค่ะ บางทีถ้ามาเฉพาะที่ทำงานคุณอาจจะ รู้ได้ไม่ชัดเจนด้วยว่าเขามีศีลหรือเขาไม่มีศีล อืมเจ้าค่ะอันนี้จริงเจ้าค่ะ ใช่ไหมอ่ามันแล้วบางทีอยู่ที่ทำงานดูอาจจะดีแต่ว่ากลับบ้านอาจจะไม่ดีคือเราไม่รู้หรือว่าดีทั้งสองอย่างแต่ว่าหรือในทางตรงข้ามอ่ะดูที่ทำงานไม่ดีเลยแต่ถ้าไม่มนสิการจริงจริงมันมีเงื่อนไขแบบนี้ถ้าไม่เขาดูเป็นแบบนี้ก็ต้องมีการมนสิการมีข้อยกเว้นมีปัญญาใคร่ครวญ แ ต่ทีนี้การอยู่ร่วมกันดูยังไงดูว่าปกติดูความเป็นปกติเนี่ยเขาขาดทะลุด่างพร้อยไม่ต่อเนื่องหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นอย่างนี้ใช่ไหมก็คือไม่มีศีลแบบไม่ดีแต่ถ้าบอกว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเขาไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยทำต่อเนื่องเอ้าก็แสดงว่าเขามีศีลเขาดี เจ้าค่ะ แล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นนะแต่ว่าอยู่ด้วยร่วมกันแล้วเนี่ยยังต้องใคร่ครวญพิจารณายังต้องใช้ปัญญาไตร่ตรองแล้วยังต้องใช้เวลานานไม่ใช่นิดหน่อยเช่นว่าบางคนมาอยู่วัด7วันเงี้ยเห็นพระรูปหนึ่งท่าทางไม่ค่อยแบบสำรวมอย่างเงี้ยนะเราก็จะมาบอกว่าพระองค์เนี้ยไม่เห็นดีเลยเดี๋ยวถ้าคิดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยอ้าวคุณมาอยู่วัด7วันมันเป็นเวลาเล็กน้อยไม่ใช่เวลานะมันจะไม่ใช่เป็นเวลาชื่อที่ว่าเราจะมารู้ได้ว่าไอ้พระองค์นี้มีศีลหรือไม่มีศีล เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นต้องใคร่ครวญต้องใช้เวลาต้องใช้เวลานานไม่ใช่แป๊บเดียวนี่ข้อที่หนึ่ง ก็คือต้องดูกันนานๆดูความประพฤติว่ามีความปกติรักษาศีลหรือไม่อย่างไรถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย ์ถูกต้อง ต้องให้ลึกซึ้งว่าอย่างนั้นเถอะต้อง ใ ช้เวลาในการดูเจ้าค่ะแล้วก็พิจารณาอย่างแยบคายด้วยมนสิการด้วยเจ้าค ่ะถูกต้องทีนี้เดี๋ยวเราต้องเปิดประเด็นตรงนี้นะคุณใจตอนท้ายหลังจากพูดไปสี่ข้อนี้ว่าแล้วถ้าเรามีเวลาแป๊บเดียวเราจะทำยังไงเดี๋ยวเราค่อยคุยกันในก่อนนี้ นั่นสิเจ้าค่ะ ต่อไปก่อน ฟังพระอาจารย์ละ ต่อไปก่อนในข้อที่สองที่พูดถึงว่าความสะอาดความบริสุทธิ์ความสะอาดในที่นี้หมายถึงลักษณะอาชีวะของเขาการดำเนินชีพของเขาการติดต่อกับผู้คนเพราะศีลนี่มันเป็นเรื่องของตัวเองเราเรื่องของตัวเองว่ามีศีลดีไหมแล้วข้อที่สองเนี่ยว่าการติดต่อคนอื่นอาชีวะหรือการดำเนินชีพเพราะถึงแม้เป็นแม่บ้านเนี่ยก็มีสัมมาอาชีวะได้ถูกไห ม คือบางคนอาชีวะเอ้ยฉันไม่มีอาชีพอะไรฉันไม่มีสัมมาอาชีวะไม่ใช่คุณเป็นแม่บ้านคุณไม่ได้มีอาชีพอะไรคุณเป็นคนขอทานคุณเป็นคนเข็นใจคุณเป็นหรือตกงานก็ตามคุณมีสัมมาอาชีวะได้ตรงนี้คือเป็นสัมมาอาชีวะในลักษณะที่ว่าคำพูดจาถ้อยคำเนี่ยบริสุทธิ์ไหมดูยังไงก็ดูว่าเวลาอยู่กันสองคนเนี่ยพูดยังไงสมมติพูดแบบนี้สมมติพูดแบบ A อ่ะถ้าอยู่3คนพูดแบบ A มั้ยหรือพูดแบบ B แล้วถ้าอยู่หลายคนพูดแบบ A หรือพูดแบบ B หรือพูดแบบ C ม ันก็ไป พูดเปลี่ยนไปมั้ยล ัก ษณะการพ ู ดการคุยใช่มั้ยเจ้าคะ ว่าอยู่คนเดียวพูดต่อตัวเป็นอย่าง ง ี้อยู่กัน3คนพูดแบบนี้อยู่กัน4คนพูดอีกอย่างนึงวิวก็หลายคนพูดอีกอย่างนึงถ้าเป็นอย่างเงี้ยคำพูดทีหลังไม่เหมือนกับคำพูดก่อนคำพูดก่อนเนี่ยขัดกับคำพูดทีหลังถ้าเป็นแบบนี้คนเนี้ยไม่บริสุทธิ์มีถ้อยคำไม่บริสุทธิ์ทันบ้างโอเคทั้งนี้ทั้งนั้นต้องใช้เวลาเราต้องมนสิการเราก็ต้องใช้ปัญญาโอเค เจ้าค่ะ ในทางตรงข้ามถ้าบอกว่าอยู่ตัวต่อตัวก็พูดเหมือนเดิมอยู่กัน2คน3คนหรือหลายคนก็ตามคำพูดเนี่ยก็สอดคล้องกันคำก่อนไม่ขัดกับคำหลังคำหลังเหมือนกันกับคำก่อนคนนี้มีคำพูดบริสุทธิ์ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องใช้ปัญญาใช้เวลาแล้วก็เราเป็นคนฉลาดถึงจะรู้ได้ยกตัวอย่างเช่นนะคุณตุใจสมมติคุณตุใจนี่มีหลานแล้วก็มีหลานแล้วก็แบบอยากจะเตือนหลานว่าคนนั้นเนี่ยเขาเป็นคนไม่ดีนะสมมติเนี่ยหลานคนนั้นเนี่ยเป็นคนไม่ดีนะลูกอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับเขาโอเคเราก็พูดกันสองคนพูดอย่างนี้ใช่ป่ะแต่พอเราไปอยู่กับเขาเนี่ยอยู่กับเขาอยู่ตอนหน้าเขาเนี่ยถ้าเราจะไปบอกเอ้ยคุณเนี่ยเป็นคนไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้เราพูดไม่ได้เข้าใจป่ะเราไม่ควรพูดอย่างนั้นเราไม่ควรพูดเราก็ต้องพูดดีๆกับเขาแล้วถ้าเกิดหลานมาถามว่าป้าเล็กทำไมแบบอยู่กับหน้าเขาพูดอย่างนึงอะอย่างเงี้ยอะ เจ้าค่ะ เข้าใจไหมแล้วจะมาบอกว่าคุณเตือนใจเนี่ยมีวาจาไม่บริสุทธิ์คือมันไม่ได้ เพราะอะไรเพราะว่าต้องใช้การมนสิการด้วยในข้ออะไรเอ้าก็ถ้าเราพูดข้อไม่ดีของเขาเราก็ใครเป็นคนไม่ดี เข้า ใจไหมเราก็พูดนิดเดียวก็ไม่ตามเพราะเราเตือนหลานในขณะที่ต่อหน้าเขาเราอย่าพูดเพราะเขาจะเคืองใจเราก็พูดอะไรที่มันจะดีๆงามๆแต่ไม่โกหกก็ต้องมีการมนสิการมีการมนสิการแล้วก็ไม่ใช่แค่เคสนี้คืออาจต้องดูเคสอื่นด้วยแล้วก็ไม่ใช่ว่าเวลานิดหน่อยถึงจะรู้ได้ก็ต้องดูบริบทอื่นๆด้วยอย่างเงี้ย ใช่ค่ะอาศัยเวลา ใช่สมมติเราอยู่กันแค่ 3-4 คนเราก็ต้องพูดดีๆแต่ถ้าอยู่หลายๆคนแล้วอยู่ในที่ประชุมแล้วเขาเรียกเป็นพยานบางทีเราอาจจะพูดได้บ้างเอ้าแล้วเขาจะมาหลายอาจจะมาบอกว่าเอ้าทำไมอยู่ในที่ประชุมพูดอย่างนึงแล้วอยู่ต่อหน้าเขาพูดอย่างนึงคือมันต้องใคร่ครวญนิดนึง ใช่ค่ะต้องบรรณาธิการให้ดี ต้องบรรณาธิการ คิดใคร่ครวญให้ดี ใช่ใช่อันนี้มันก็ต้องดูบริบทเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยจึงใส่ตัวแปรนี้เอาไว้ว่ามันไม่แน่นะคือมันแล้วแต่เคสนะแล้วแต่เคส เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูนี่ข้อที่สองว่าคำพูดจาจะเป็นเรื่องที่จะให้ดูรู้ได้ว่าคนนี้มีวาจาบริสุทธิ์หรือการดำเนินชีวิตของเขาในบริสุทธิ์หรือไม ่เจ้าค่ะ โอเคถัดมาในข้อที่สามพูดถึงกำลังจิตกำลังใจกำลังจิตเนี่ยจะพึงรู้ได้ในคราวที่เกิดอันตรายในคราวที่เกิดอันตรายหมายความว่าไงอันตรายมีอะไรบ้างเสื่อมญาติเสื่อมโภคทรัพย์เสื่อมเพราะโรคญาติตายเงินหายเจ็บไข้ได้ป่วยหลักๆมีแค่นี ้ โควิดก็เรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยคุณเป็นมะเร็งขั้น4ก็เรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยเนาะแก่เรื่องตายก็มี3อย่างพอเจออย่างนี้แล้วเรื่องญาติด้วยนะญาติเสื่อมโภคทรัพย์แล้วก็โรค เจ้าค่ะ ถ้ามี3อย่างนี้แล้วเนี่ยเกิดแบบร่ำให้คร่ำครวญทุบอกชกตัวถึงความเป็นผู้คลั่งเพ้ออ่าๆๆเนี่ยกำลังจิตไม่ ม ีกำลังจิตไม่มีแสดงว่าเขาไม่ได้มีกำลังในจิตใจมากเท่าไหร ่เจ้าค่ะคือสติแตกไปเลยถ้าเกิดเรื่องร้ายขึ้นในชีวิตถูกไหมเจ้าค่ะ ไม่ได้คิดใคร่ครวญพิจารณาตามความเป็นจริงในโลกธรรม8พอไม่ได้คิดใคร่ครวญตามความเป็นจริงในโลกธรรม8แต่ไหลหมุนเวียนไปตามโลกนี่พอเจอความเสื่อมเพราะญาติความเสื่อมเพราะโภคทรัพย์ความเสื่อมเพราะโรคก็ลำบากใจคร่ำครวญทุบอกรำไห้งุนงงคลั่งเผลอสติหลงลืมโอเคในขณะที่ถ้าเผื่อคนมีกำลังจิตจริงๆเนี่ยเขาจะแบบหยุดกึกได้ก่อนด้วยสติสัมปชัญญะใช่ไหมหยุดกึกได้ก่อนก็ใคร่ครวญยังไงว่าโอ้โลกธรรม8เนี่ยคือลาภเสื่อมลาภยศเสื่อมยศนินทาสรรเสริญสุขทุกข์มันเป็นของโลกมันเกิดขึ้นดับไปตามเหตุเงื่อนไขปัจจัยความเกิดขึ้นดับไปตามเหตุเงื่อนไขปัจจัยเราไม่ตามหมุนเวียนไปตามโลกธรรม8นั้น เจ้าค่ะ พอเราไม่ไปเราก็ไม่คร่ำครวญรำไห้และไม่ทุบอกชกตัวไม่งุนงงคลั่งเผลอแต่มีสติสัมปชัญญะได ้ อย่างนี้นะเนี่ยคือมีกำลังจิตกำลังใจ เจ้าค่ะ โอเค คือเข้าใจว่าโลกมันเป็นแบบนี ้ ดังนั้นเมื่อเกิดเรื่องร้ายขึ้นเราก็ต้องเข้าใจว่าโลกธรรม8เป็นแบบนี้ดังนั้นจิตใจเราก็ไม่ไปติอุกชกตัวอะไรต่างๆแต่เข้าใจว่าเป็นแบบนี้แหละยอมรับได้ทำใจสงบได้นะเจ้าค่ะ ถูกต้อง เจ้าค่ะ แล้วก็ต้องไม่ใช่เวลานิดหน่อยดูเคสเดียวไม่ได้มันต้องดูกันนาน ๆเจ้าค ่ะแล้วก็ไม่ใช่ว่าใคร่ครวญหรือไม่ใคร่ครวญมันจะไม่ได้มันจะได้มันต้องใคร่ครวญแล้วก็คนดูก็ต้องมีปัญญาคนดูก็ต้องมีปัญญาทำไมอีกในข้อที่4ในข้อที่4คือเรื่องของปัญญาท่านบอกว่าปัญญาเนี่ยจะรู้ได้ด้วยการสนทนาด้วยการสนทนาโดยดูยังไงที่ว่าสนทนาดูว่าคุยกันแล้วเนี่ยคนที่เราคุยด้วยเนี่ยเขามีการแสวงหาปัญญาอย่างไรเขามีการเตรียมปัญหาแสวงหาปัญหาคือคนที่มีปัญญาเนี่ยนะคุณเดชเขาจะคอยตั้งคำถามที่เพื่อให้เกิดปัญญาคำถามนั้นคือปัญหาคือพยายามจะตอบคำถามหรือหาโซลูชันใน issue หรือว่าโจทย์หรือว่าปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งเสมอ เจ้าค่ะ ซึ่งบางทีเนี่ยคำถามถ้ามันคำถามไม่ถูกเนี่ยวิธีคิดมันก็ผิดแล้วถ้าเราตั้งคำถามไม่ถูกอย่างเช่นที่เขาจะพูดถึงในวิชาตรรกะอย่างเงี้ยนะเช่นบอกว่าเอ๊ถ้าเราตั้งสมมติฐานว่าฝนตกเพราะว่ากบร้องคุณก็จะไปหากบเพื่อจะมาพิสูจน์ว่าฝนมันตกจริงไหมเฮ้ยกบชนิดไหนเราต้องไปหาอันไหนคุณตั้งคำถามผิดละคุณตั้งคำถามผิดเพราะว่าสมมติฐานเราผิดเพราะฉะนั้นวิธีการตั้งคำถามแสวงหาปัญหาเขาหามาอย่างไรนี่ก็จริงคุณตั้งคำถามผิดหรือถ้าคุณตั้งคำถามถูกแล้วหาคำถามหมายถึงหาคำถามใช่ไหมแล้วถามแล้วหาคำตอบยังไงแต่ว่ามันโอ้ยมันนอกเรื่องแล้วอันนี้แสดงว่าปัญญาเขาน้อยปัญญาน้อยทีนี้พอส่วนคำถามใช่ไหมทั้งวิธีการตั้งคำถามคำถามที่มีแล้วก็ไปหาคำตอบเนี่ยแล้วเวลาได้คำตอบมาสิ่งที่ได้คำตอบมาเนี่ยโอเคใช่อยู่บางทีเราตั้งคำถามผิดแล้วคำถามที่วิธีการไปหาคำตอบมันก็อาจจะไม่ถูกแต่พอได้คำตอบมาแล้วเนี่ยเฮ้ยมันไม่น่าใช่นะคุณเปลี่ยนคำถามหน่อยไหมเพราะฉะนั้นคำตอบที่ได้มาเนี่ยมันก็จึงต้องเป็นสองอย่างด้วยป่ะมีรายละเอียดที่สงบลึกซึ้งประณีตเป็นของละเอียดรอบคอบเฉพาะบัณฑิตจะรู้ได้สามัญชนคาดไม่ถึงมีความละเอียดลึกซึ้งไม่เห็นความแตกต่างใช่ป่ะอาเซลคนนี้เขาไม่มีปัญญาก็จะวนลูปผิดวนลูปผิดในขณะที่คนที่มีปัญญาเขาก็จะคิดไม่เหมือนกันโดยที่ว่าวิธีการตั้งสมมติฐานหรือว่าการคิดคำถามของเขาก็ด้วยความแยบคายด้วยปัญญา เ พราะวิธีการคิดคำถามได้คำถามมาคำถามนั้นก็ลึกซ ึ้ ง ได้คำตอบถูกไหมเจ้าคะ คือเรายังไม่ได้คำถามเรายังไม่ได้คำตอบเพราะคำถามยังไม่มีใช่ไหมวิธีการคิดคำถามเขาจนกระทั่งคำถามที่ได้มาเพราะว่าหลักๆอ่ะคุณใจสิ่งที่สำคัญมันไม่ใช่คำตอบมันคือคำถาม สิ่งที่สำคัญในโลกนี้นะ ถามถูก คำถามไหม ถูกทางไหมเจ้าค่ะ ถามถูกคำถามไหม เจ้าค่ะ ทีนี้พอคำถามที่ตั้งมาแล้วเนี่ยคุณไปหาคำตอบยังไงถ้าผมว่าแสดงถึงความที่มีปัญญาโอ้ท่านปุณิมีปัญญาแล้วคำตอบที่ได้มาเนี่ยลึกซึ้งสงบระงับประณีตมีรายละเอียดโดยพิสดารไม่ใช่ที่จะคาดหมายได้โดยปุถุชนแต่ว่ามีแง่มุมละเอียดลึกซึ้งเป็นของเฉพาะบัณฑิต นี่เจ้าค่ะ โอ้แต่ว่าคนนี้เขามีปัญญาเขามีปัญญา เจ้าค่ะ เพราะเราจะรู้ได้เนี่ยก็ต้องวิธีคิดของคนอ่ะอย่างสมมติเราไปคุยกับคนนี้คุยกับประธานบริษัทหรือคุยกับนักการเมืองหรือคุยกับหัวหน้าหรือคุยกับเพื่อนโรงงานเนี่ยเราคุยกันเนี่ยเราจะรู้ว่าคนนี้เขาฉลาดหรือไม่ฉลาดก็ดูที่วิธีคิดของเขา จ้ะค่ะ เพราะวิธีคิดของเขานะอันนี้คือแบบพระจันทร์คิดว่าเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยอ่ะ จ้ะค่ะ ว่าวิธีคิดของเขาเนี่ยคือเขาคิดในเรื่องคำถามยังไงแล้วเขาหาคำตอบได้ยังไงเข้าใจไหมโดยดูลักษณะคำตอบสองอย่างคือละเอียดลึกซึ้งรับข้อแล้วก็พิสดารคือละเอียดนี่หมายถึงสงบระงับเนาะแล้วก็รายละเอียดนี่มากไม่ใช่ว่าแบบเอาเฉพาะผิวหน้าแต่ว่าลึกซึ้งเอาไว้ในรายละเอียดวิธีคิดคำถามคำถามที่ได้แล้ววิธีการที่จะไปหาคำตอบเขาก็มีรายละเอียดมากเพิ่มเปรียบเทียบว่าอย่างนี้คุณใจเหมือนกับว่าปลาถ้ามันวุดขึ้นมาจากน้ำเนี่ยมาที่ผิวน้ำเนี่ยคนทั่วไปเนี่ยเขาก็จะเห็นละว่าเฮ้ยคลื่นมันใหญ่หรือคลื่นมันเล็กคลื่นมันใหญ่หรือคลื่นมันเล็กดูวุบเดียวเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าเอาปลาตัวนี้ปลาเล็กปลาตัวนี้ปลาเล็กก็ดูที่บทสนทนานั่นแหละเราได้ยินทางหูใช่ป่ะผ่านจากปากของเขาใช่ป่ะในสมองเขาเป็นยังไงเนี่ยเราต้องรู ้ เหมือนกับว่าคุณเห็นคลื่นวุดขึ้นมาจากในน้ำเนี่ยปลาตัวนี้มันตัวเล็กหรือตัวใหญ่คุณต้องรู ้แบบมองออกใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย ์ต้องมองออกต้องมองให้ออกถ้าตัวมันเล็กเราก็ต้องรู้ว่าตัวมันเล็กถ้าตัวมันใหญ่โอ้คลื่นมันใหญ่เราก็ต้องรู้ว่าตัวมันใหญ ่ เช่นเดียวกันเราฟังคนนี้เขาพูดเนี่ยฟังคำถามที่เขาคิดกระบวนการความคิดคำตอบที่เขาได้เออ make sense นะเนี่ยมีเหตุผลโอ้คนนี้เขาฉลาดเราฟังด้วยหูเราใช่ปะจากคำพูดเดียวมาจากปากเขาใช่ไหมเรารู้ถึงสมองเขาว่าเขาเป็นยังไง กันอันนี้เราต้องรู้ดูให้ได้ สาธุเจ้าค่ะ แล้วนะไม่ใช่เวลาเล็กน้อยต้องใช้เวลานาน เจ้าค่ะ แล้วก็ไม่ใช่คนทั่วๆไปคือคนสามคนฉาบฉวยจะรู้ได้ต้องเป็นคนละเอียดคนมีปัญญาต้องมีการใคร่ครวญพิจารณาดูรอบคอบ เจ้าค่ะ เขาหลอกเปล่าเขาขายของไหมหรือยังไงอะไรเงี้ยเราต้องใคร่ครวญ อ ันนี้คือ4ข้อหลักๆก็คือรู้ได้ด้วยการอยู่ร่วมกันไม่ถึงศีลเนาะศีลรู้ได้ด้วยการอยู่ร่วมกันความบริสุทธิ์เพิ่งรู้ได้ด้วยถ้อยคำกำลังจิตเพิ่งรู้ได้ด้วยครามีอันตรายปัญญาเพิ่งรู้ได้ด้วยการสนทนาโอเคทีนี้ที่พูดมาเมื่อสักครู่เนี่ยคือเรารู้คนอื่นเขาโอเคน ะ ทีนี้กลับกันบ้างทีนี้กลับกันบ้าง เขาจะมารู้เราใช่ไหมเจ้าค่ะ ว่าถ้าเราเนี่ยยังไม่มีศีลแล้วเรารู้สึกเราไม่ค่อยบริสุทธิ์แล้วเราก็ยังกำลังจิตไม่ค่อยดีแล้วเราก็ยังไม่ค่อยมีปัญญาเราก็ควรพัฒนาในจุดนี ้เจ้าค ่ ะ เราควรพัฒนาในจุดนี้คือคนอื่นก็จะมารู้เราเนี่ยนะคือมันอาจจะเป็นเรื่องที่ก็แล้วแต่เขาจะรู้เข้าใจไหม เจ้าค่ะ แต่ว่าถ้าเขาจะเข้าใจสมมติถ้าเราไม่มีศีลแล้วเราให้เขาเข้าใจว่าเรามีศีลเราไม่มีปัญญาเราให้เขาเข้าใจว่ามีปัญญาคือคุณเราไม่เกิดแต่ว่าเขาจะเข้าใจไงมันไม่ใช่ประเด็นเพราะว่ามันเรื่องที่เกิดที่เขาไง เจ้าค่ะ แต่ว่าเราไม่กลับไม่มีปัญญาเรากลับไม่มีกำลังจิตเรากลับไม่มีความบริสุทธิ์ในเรื่องศีลในเรื่องความเป็นอยู่มันก็ไม่ดีประเด็นคือเราจะทำไงให้เรามีศีลให้เรามีกำลังจิตให้เรามีปัญญาเราก็ทำอย่างที่ว่ามาเนี่ยมีศีลชนิดไม่ขาดไม่จุรุ่ยไม่ดังไม่พร้อยอยู่เป็นปกติจะพูดกับคนเนี่ยคำก่อนต้องเหมือนกับคำหลังคำหลังอย่าให้ขัดกับคำก่อน เจ้าค่ะ พูดกับ2คน3คนเราก็ต้องพูดแบบนั้น คือพูดความจริงตรงไปตรงมาพูดกี่ทีก็เป็นแบบนี้ สัมมาวาจาสัมมาวาจา เจ้าค่ะ ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องดูบริบทด้วยนะอย่างตัวอย่างที่เคสที่ยกมา ใช่เจ้าค่ะ แล้วข้อที่3กำลังจิตคุณมีไหมในการพิจารณาเรื่องโลกธรรม8 โลกธรรมเรื่องร้ายๆเข้ามาในชีวิตเราตั้งจิตได้ไหมตั้งสติได้ไหมใช่ไหมคะ ใช่โลกกระทำไป ค่ะ แล้วข้อที่4ก็คือการคิดคำถามการตั้งปัญหาการหาคำตอบลึกซึ้งแยบคายเป็นของพระอริยเจ้ามีรายละเอียดมากมายไหมนี ่ ต้องให้เป็นอย่างนั้นต้องให้เป็นอย่างนั้นอย่าฉาบฉวยอย่ารูดทุกวันนี้มันสังคมเนี่ยเขาวัดกันตรงรูดนะคุณใจ ค่ะ หมายถึงว่าคุณเอาโทรศัพท์มือถือมือมาใช่ป่ะแล้วก็รูดยิ่งรูดมากนี่เขาชอบโซเชียลมีเดียเนี่ยถ้ารูดน้อยๆเนี่ยไม่ชอบอยู่ดีเขาคุณจะดูคลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยในอินเทอร์เน็ตใช่ป่ะ เจ้าค่ะ ถ้าคลิปยาวๆเป็นชั่วโมงเลยเนี่ยแล้วคุณดูอยู่ก็จริงอ่ะหมายถึงว่าโซเชียลมีเดียเขาจะไม่ชอบ อ๋อเจ้าค่ะ สมมติคลิปหนึ่งชั่วโมงคุณดูเนี่ยพวกคุณคลิกทีเดียวสู้ว่าเอาสิบคลิปละ6นาทีดีกว่าหมายถึงว่าโซเชียลมีเดียเขาจะชอบซึ่งเราไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นไงเราไม่ควรจะฉาบฉวยเราไม่ควรจะฉาบฉวยเอาแต่รูดเนี่ยไม่ดีแต่ต้องให้มันลึกซึ้งละเอียดรอบคอบมีรายละเอียดมากรัดกุมอย่างนี้ถึงจะถูก เจ้าค่ะในข้อนี้ของพระอาจารย์นี่เหมือนบอกเป็นในๆนะเจ้าค่ะตามคำสอนของพระพุทธองค์เนี่ยเหมือนกับว่าเราจะรู้อย่างที่ว่าพระอาจารย์พูดสักครู่ว่ารู้คนอื่นว่าเขามีศีลไหมเขามีปัญญาอะไรต่างๆไหมที่ดีที่สุดคือเรารู้ว่าตัวเรามีหรือเปล่าแล้วแก้ไขที่ตัวเราก่อนถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ ดีใช่อันนั้นก็ด้วยในข้อนี้คือฐานะในความที่เราจะรู้ได้ด้วยถูกฐานะ เจ้าค่ะ คือไม่ใช่แค่ว่าเพื่อนแนะนำหรือดูแป๊บเดียวแต่ต้องใช้เวลานานต้องใช้เวลานานตัวนี้ก็จึงจะมาถึงจุดที่ว่าแล้วนานเท่าไหร่ถึงจะพอแล้วถ้าเรามีเวลาแป๊บเดียวเราจะทำยังไง เจ้าค่ะ พราหมณ์พราวรีคุณใจเขาพอได้ยินว่าพุทโธบัดขึ้นนี่หือยังไงนะพุทโธมันใช่เหรออย่างเงี้ยนะยังไม่ลงใจส่งลูกเศษไปดู16คนยังเป็นที่มาของโสรสะปัญหาเนาะไปดูเนี่ยคนนี้ดูเรื่องนี้คนนี้ดูเรื่องนี้ไปดูตามอยู่3เดือนตามอยู่3เดือนดูทั้งใกล้ดูทั้งไกลดูคนเดียวดูตอนอยู่2คน3คนเป็นยังไงเนี่ยก็ต้องดูเนาะดูแล้วก็กลับมารายงานอาจารย์ซึ่งเวลาถ้าเรามีเวลาไม่มากหรือมีเวลานิดหน่อยเนี่ยวิธีการคือพอเราดูแล้วยังไงคือเรารักษาจิตของเราอย่างในสัปดา ก่อนๆในช่วงของใต้ร่มบริบทเนี่ยพระอาจารย์พูดถึงอยู่พระสูตรหนึ่งที่พระสารีบุตรท่านได้กล่าวไว้พูดถึงว่าถ้าเราจะมีจิตคิดไม่ดีกับคนที่เขาไม่ดีเนี่ยเราไม่ควรทำเราอย่าทำเราควรจะแยกเป็นส่วนๆว่ากายวาจาใจถ้ากายเขาอาจจะไม่ดีวาจาเขาดีไหมกายวาจาเขาอาจจะไม่ดีแต่ใจเขาดีไหมบางส่วนใจที่เขาดีมีไหมท่านเปรียบไว้แล้วมีหลายตัวอย่างอย่างเช่นว่าคุณเดินทางเหนื่อยมาตลอดวันเลยเหงื่อแตกอะไรต่างๆแล้วคุณก็เห็นสระน้ำใบหนึ่งสระน้ำแห่งหนึ่งที่มันมีน้ำอยู่มีทางลงอะไรราบเรียบอยู่แต่ว่าจอกแหน่ขึ้นเต็มเลยจอกแหน ่ แล้วคุณเหนื่อยคุณทำไงคุณก็ลงไปที่สระน้ำตามท่าอะไรที่มันดีนั่นแหละแล้วก็แหวกจอกแหน่ออกแล้วก็ดื่มน้ำ เจ้าค่ะ จอกแหน่ก็เรื่องของมันเข้าใจไหมเหมือนการจอกแหน่เนี่ยเปรียบกับอะไรที่มันไม่ดีของคนอื่นเขานั้นคือเราไม่พยายามที่ต้องไปหาข้อไม่ดีของเขาแต่ดูส่วนที่มันดีนี ่ มันต้องมีทุกคน ละ เราคิดตั้งไว้อย่างนี้เราคิดตั้งไว้อย่างนี้ ต้องคิดว่าคนเราต้องมีอะไรดีบ้างใช่ไหมเจ้าค่ะ ใช่ใช ่มองหาจุดดีของเขาอย่าไปมองจุดเสีย แล้วก็รักษาจิตของเราให้มันดีรักษาจิตของเราให้มันดีอย่างพระอาจารย์อยู่กับหลวงพ่อดร.ศาสตร์นี ่ ก็อยู่ตั้ง10กว่าปีแล้วเข้าใจไหมก็รู้ว่าท่านโอ้เป็นผู้มีศีลมีการพูดจาที่บริสุทธิ์กำลังจิตท่านก็มีแล้วท่านก็มีปัญญาคือพูดสั้นๆอย่างเงี้ยแต่ว่ามนสิการแล้วใช้เวลานานใคร่ครวญเพ่งดูด้วยปัญญาจึงรับรองได้ว่าโอ้ภิกษุผู้นี้ดีหมายถึงอาจารย์ของพระอาจารย์เนี่ยนะคือหลวงพ่อดร.ศาสตร์เพราะฉะนั้นคือฐานะที่เราควรจะตรวจสอบคือตรวจสอบนี่ไม่ใช่ว่าหาที่เหมือนกับว่าเขาเรียกว่าอะไรในทางกฎหมายเนี่ยเขาจะเอากฎหมายมาลงโทษกันเนี่ยมาหาที่ผิดอะไรเงี้ยไม่ใช่แต่ว่าเรามาหาที่ถูกที่เราจะปรับปรุงได้ที่เราจะแก้ไขให้เกิดความสามัคคีกันไป เจ้าค่ะ ถึงจะถูก เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะ โอเคนี่คือข้อ192ถัดมาข้อ193คุณเดชัยคิดว่าเป็นข้อสุดท้ายที่เราจะพูดได้ในวันนี้เพราะว่ารายละเอียดในข้อนี้ก็มีเป็นเรื่องราวที่ตอนนั้นพระพุทธเจ้าอยู่ที่กรุงเวสาลีพระสูตร2พระสูตรเมื่อสักครู่นี้คือพระพุทธเจ้าตรัสกับภิกษุทั้งหลายเราไม่ได้บอกว่าอยู่ที่ไหนแต่ในพระสูตรที่3เนี่ย193คือชื่อภัททิยสูตรว่าด้วยเจ้าเลชวีที่ชื่อว่าภัททิยะ เจ้าค่ะ เจ้าเลชวีคนนี้เขาเป็นสาวกของเดรัจฉีสาวกของเดรัจฉีแล้วก็เขาไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเขาบอกงี้บอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยพระสำนักโคดมเนี่ยมีมายาเครื่องกลับใจมายาเครื่องกลับใจที่ทำให้คนเนี่ยพวกอัญญเดรัจฉีเนี่ยกลับใจได้โอเคหมายถึงไงข้อนี้หมายถึงไงถ้าเราจะพูดในบริบทของสมัยปัจจุบันนะไปเปลี่ยนศาสนาเขาไปเปลี่ยนศาสนาเขาเพราะว่าสาวของเดรัจฉีเขานับถือเดรัจฉีอยู่แต่พระพุทธเจ้าเนี่ยเหมือนมีมนมีคำเสกคำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อที่จะคอนเวิร์ตเขาจาก ให้เขาเปลี่ยน ศาสนานั้นมาศาสนานี ้ เปลี่ยนศาสนาถ้าโดนมนต์นี้เข้าไปเนี่ยโอ้แย่แน่เลยถูกเปลี่ยนศาสนาเลยอันนี ้ใช่ค่ะ หรือว่าซุบด้วยมนต์นี้สักอันใดหนึ่งเนี่ยถูกเปลี่ยนศาสนาเลยโอ้ยังไงเนี่ยมันถ้าตัวเจ้าลิชวีที่ชื่อว่าภัททิยะพูดอย่างเงี้ยถูกไหมเพราะว่าพวกเดรัจฉีเขากล่าวมาอย่างนี้คือหมายว่าเพราะว่าเขาเป็นลูกศิษย์ของเดรัจฉีใช่ไหมล่ะเดรัจฉีก็บอกเจ้าภัททิยะนี่อย่าเข้าไปหาพระสมณโคดมนะเพราะว่าเขามีมนต ์ ถูกไล่มนต์ใสนี่คอนเวิร์ตเลยโอ้มันไม่ดี อันนี้มันใส่ร้ายอย่างแรงนะเจ้าค่ะ คือหมายว่าก็ยังไม่รู้จักกันใช่ไหมล่ะเวลาแป๊บเดียวยังไม่ได้ใคร่ครวญให้ดีเอางั้นเราจะใคร่ครวญให้ดีเขาก็คงคิดนะพระอาจารย์ว่าคนนี้เขาฉลาดอยู่เจ้าปริยานี่ เจ้าค่ะ ก็คิดว่าเอ๊ะถ้าเราแบบฟังความข้างเดียวเห็นว่ามันไม่ดีมันไม่เวิร์ก ไม่ควร มันไม่ใช่สัตบุรุษคือคนดีฟังความข้างนี้แล้วก็ฟังด้วยว่าพระบริษัทนี่ท่านว่าอย่างไร เจ้าค่ะ กล่าวตามเขาเนี่ยถูกไหมหรือควรถูกติเตียนหรือควรถูกยกย่อง พราะไม่อยากจะกล่าวตู่พระพุทธเจ้าท่านว่าไงท่านว่าไงท่านก็จึงยกตรงนี้เลยคุณดวงใจข้อนี้สำคัญมากคือเนื้อหาที่เรามักจะได้ยินกันในเรื่องของกาลามสูตร10อย่าง อืมโอเค โอเคนะแต่หลักๆเรื่องกาลามสูตร10อย่างไม่ใช่10อย่างนี้นะโดยแล้วทำไม10อย่างนี้มันอยู่ใน4ข้อจตุการนิบาตเข้าใจไหมซึ่งไอ้4ข้อนี่แหละมันสำคัญกว่าไอ้10ข้อนั้นเอาใหม่4ข้ออะไร10ข้ออะไร10ข้อที่เรามักจะได้ยินเนี่ยท่านบอกว่าปฏิยะอย่าปลงใจเชื่อคำว่าปลงใจเชื่อเนี่ยหมายถึงรับรองรับรองโดยไม่คิดปลงใจเชื่อรับรองโดยไม่คิดว่าฟังตามตามกันมาถือสื่อกันกันมาถือสืบๆกันมาเล่าลือกันมาอ้างอิงในคัมภีร์เพราะตรรกะตรรกะนี่คือความคิดที่เป็นหลักการเหตุผลอนุมานอนุมานคือการเทียบเคียงและถัดมาอีกคือการคิดตามแนวทางเหตุผลแต่ตรรกะนี่คือเป็นลักษณะที่ว่าเหมือนตรรกศาสตร์นะที่จะมีสูตรคำนวณและอันนั้นอันนี้แต่แนวทางเหตุผลนี่ก็จะเป็นอีกแบบนึงแล้วหรืออย่าพึ่งปลงใจเชื่อเพราะเข้ากันกับทฤษฎีที่ตัวเองได้ตั้งใจไว้แล้ว เจ้าค่ะ หรืออย่าปลงใจเชื่อเพราะมองรูปลักษณ์ภายนอกว่ามันน่าจะเป็นไปได้นะหรืออย่าปลงใจเชื่อเพราะว่าสมณะคนนี้เป็นครูของเราโอเคนะก็คือคำพูดเดียวกันในกาลามสูตร เจ้าค่ะ อย่าพึ่งอย่าพึ่งเพราะนั้นไม่ได้หมายความว่าเดี๋ยวก่อนนะคือพูดตรงนี้ยกขึ้นมาเป็นตัวแปรหมายถึงว่าเป็นต้นก่อนเป็นคำเกริ่นเป็นคำเกริ่น เจ้าค่ะ ตรงนี้ไม่สำคัญเท่ากับตรงที่จะพูดถึงนี้ว่าแต่อย่าอย่างนั้นใช่ไหมอย่า10ข้อนี้แต่อันนี้เพราะฉะนั้นอย่าไปยกเลย10ข้อที่ว่ามาเนี่ยเอาอันนี้อะไร4ข้อ1โลภะโทสะแล้วก็โมหะแล้วก็สารัมภะคือความอยากได้ความคิดประทุษร้ายความหลงความแข่งดี4อย่างเนี้ยมันเป็นอกุศลมันมีโทษถ้าใครทำแล้วมันไม่ดีโอเคนะถ้าใครทำแล้วเนี่ยสามารถที่จะฆ่าสัตว์ได้ลักทรัพย์ได้ทำอกุศลกรรมบท10ได้ทำอกุศลกรรมบท10ได้ถ้าเผื่อว่าทำแล้วเนี่ยมันจะดีหรือไม่ดีโอ้ยไม่ดีแน่นอนแล้วคนติเตียนหรือสรรเสริญโอ้ก็ต้องติเตียนแน่นอนแล้วมีแค่เนี้ยแล้วอย่าทำก็แล้วกันละเสียแล้วไอ้10ข้อนั้นเนี่ยไม่จำเป็นก็ได้ที่ว่าเขาจะว่ายังไงเป็นคำที่ว่ากันมามีในตำราหรือไม่มีคิดตามเหตุผลแล้วมันใช่หรือเปล่าไม่ได้สำคัญหรือเป็นเรื่องที่สืบทำกันมาโอเคนะ เจ้าค่ะ แล้วคุณละอกุศลเนี่ยได้ไอ้ละอกุศลได้เนี่ยมันดีไงโดยที่ไม่ได้แคร์ว่าอยู่ในตำราหรือไม่อยู่ในตำราโดยที่ไม่ได้แคร์ว่าคนนั้นพูดหรือคนนี้พูด เจ้าค่ะ โดยไม่ได้แคร์ว่ามันเข้ากันกับเรื่องนั้นหรือเปล่าก็คืออันนั้นไม่สำคัญเท่ากันกับว่าอากุศลเกิดใหม่หรือกุศลเกิดใหม่อันนี้คือท่านเปรียบเทียบโดยยกเรื่องอกุศลขึ้นมาเนาะโลภะโทสะโมหะการแข่งดีแล้วก็ยกตัวอย่างกลับเปรียบเทียบกลับโดยเอา10ข้อเนี่ยมาใส่มาย้ำอีกแล้วก็อโลภะอโทสะอโมหะแล้วก็การไม่แข่งดีถ้ามีโอ้นั่นกุศลนะกุศลสามารถทำกุศลกรรมบท10ได ้เจ้าค่ะ โอเค เจ้าค่ะ ตรงนี้นะคุณใหญ่สำคัญตรงนี้ว่าถ้าสมมติว่าเราอะยึดหลักการแล้วได้ด่ากันการด่ากันนั่นแหละไม่ดีหล ัก การไม่ต้องยึดก็ได ้ ช่างมันซะ เจ้าค่ะ ช่างมันซะ เจ้าค่ะ หลักการช่างมันซะถ้าจะได้ต้องด่ากันอย่าด่ากันดีกว่าโอเคว่าทำไมด่ากันนะมันไม่ใช่ว่ามีในตำราหรือหลักการนะแต่เพรา ะ ราคะโทสะโมหะหรือการแข่งดีฉันต้องดีกว่าเธอพวกฉันต้องดีกว่าแสดงว่าคุณมีสารัมภะคือการแข่งดีถ้าคุณมีการแข่งดีคุณได้ทำอกุศลกรรมบท10แน่แล้วยังไงนะคุณเอาที่อยู่ในตำรานั่นแหละมาอ้างคุณเอาเหตุผลนั่นแหละมาอ้างมีเหตุผลนะคุณเดินใจคนทำชั่วนะเหตุผลของเขาว่าดีด้วยนะคนทำชั่วนะ เจ้าค่ะ ก็ใช่ไหมคนทำชั่วมีเหตุผลดีๆในการทำชั่วซึ่งเหตุผลดีๆเหมือนมันดีจริงๆนะเพราะมันมีอยู่ในตำรามีแนวเหตุผลน่าจะเป็นไปได้คนพูดมีหลักการแต่ทำชั่วนะทำชั่วนี่หมายถึงอกุศลกรรมบท10 เจ้าค่ะ ซึ่งมันไม่ดี อันนี้โยมเห็นด้วยอย่างแรงเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์กับสถานการณ์ปัจจุบัน ในนามของความดีอ่ะในนามของความดีที่เราพูดถึงกับ10ข้อเนี่ยฟังตามๆกันมาเป็นหลักการแล้วเป็นประเพณีเราก็คิดว่ามันดีใช่ป่ะล่ะในนามแห่งความดีฉันขอทำชั่ว อันนี้ไม่ได้เลย โอ้มันฟังไม่ค่อยเข้าท่าอาจารย์ว่ามันย้อนแย้งมาก อันนี้โยมเห็นด้วยเจ้าค่ะ ครูบาอาจารย์ว่าไม่งั้นแต่ว่าถ้าใดด่ากันมันไม่ดีน ะ มีอกุศลกรรมบถเพราะนั้นเราต้องดูนี่แหละคุณเดินใจที่ว่าพอเจ้าพัทยานี่ฟังข้อนี้เนี่ยเขาโอ้ยนี่มันมนเปลี่ยนคนนะเนี่ยเพราะว่าคนนั้นเนี่ยเขาจะรู้ได้ด้วยตัวเองว่าอะไรมันดีอะไรมันไม่ดีโดยที่แบบไม่ได้ต้องอ้างในตำราหรือว่าเล่าลือกันมาหรือคนนั้นเขาว่ายังไงจะเป็นรู้ได้ด้วยตัวเองรู้ได้ด้วยตัวเอง เ จ้าภริยาบอกอย่างนี้เลยบอกมนกลับใจเนี่ยมายาเครื่องให้กลับใจเนี่ยโอ้ดีมากมากดีมากมากใครที่จะกลับใจนะญาติฝ่ายไหนให้มากลับใจเลย คือให้มาคอนเวิร์ตเลย ไม่ใช่แค่พวกเจ้ากษัตริย์เท่านั้นยังพราหมณ์แพทย์สูตรสมณะคนที่จะได้ฟังมนบทนี้แล้วกลับใจเนี่ยมันดีแน่นอน มันดีแน่นอนถ้าคุณได้รู้มายาเป็นเหตุให้สาวกของพวกอัญญาติริกลับใจแบบนี้การกลับใจแบบนี้ดีแน่นอนดีแล้วเขาก็จึงกลับใจไงกลับใจหมายถึงว่าคนเวิร์ดมารับถือพระพุทธศาสนา เจ้าค่ะ ด้วยข้อนี้ สาธุเจ้าค่ะ เพราะนั้นข้อนี้จริงๆแล้วเป็นข้อที่ในสตาร์ก่อนๆ นู่นคุณอาจารย์จำได้ไหมเกือบเดือนแล้วนะที่เราพูดถึงว่าท่านฟังท่านหนึ่งในช่วงของตามใจท่านนะได้ถามถึงว่าอยู่กับคนศาสนาอื่นอะไรเงี้ยนะว่าเขาพยายามจะ ค อนเวิร์ตตัวเองอยู่เรื่อยเนี่ย เจ้าค่ะจะพยายามให้เปลี่ยน ใช่ เจ้าค่ะ หลักการตรงนี้ไปลองพิจารณาใช้ดูได้คือจริงๆอ่ะพระอาจารย์เล่านี่นะคุณเดชัยบทเพลงชนะเนี่ยมันไม่เป๊ะโดยอาถรรพ์นี่มันพอได้อยู่แต่บทเพลงชนะนี่ไม่เป๊ะอย่าใช่แบบไปอ่านบทเพลงชนะเนียบๆของพระพุทธเจ้าตรัสว่ายังไงทำไมไล่เรียงมาอย่างนี้ยกเปรียบเทียบส่วนต่างสองส่วนเปิดหัวปิดท้ายจับยัดไส้กลางพลิกไปพลิกมาโอ้แบบมันงดงามมันงดงามดีงามซึ่งก็เลยทำให้ว่าโอ้ข้อนี้สำคัญข้อนี้สำคัญแล้วก็ เจ้าค่ะ ควรจะไปอ่านเพิ่มเติมด้วยอ่านเพิ่มเติมจะเป็นการดี เจ้าค่ะ ใน193เดี๋ยวชื่อพัทยสูตรเดินบ อลเจ้าค่ะวันนี้เราคงจะจบที่ข้อ193นะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเพราะว่าเวลาได้เป๊ะเลยวันนี้ได้สาระความรู้มากซึ่งดิฉันคิดว่าท่านผู้ฟังที่ตามรับฟังในเช้าวันนี้หรือท่านได้ชมรายการเราอยู่ในขณะนี้คงจะได้แง่คิดดีมากๆเลยซึ่งแม้คำที่พระพุทธเจ้าท่านได้ทรงสั่งสอนไว้ในสมัยพุทธกาลแล้วก็เวลาล่วงเลยมาตั้ง 2,600 กว่าปีแล้วก็ตามแต่ถ้าท่านใคร่ครวญดีๆเนี่ยจะเห็นเลยว่าเป็นคำสอนที่เป็นความจริงเป็นอากาลิโกคือไม่มีการเวลาจริงๆนะคะสำหรับเช้าวันนี้ที่ฉันคงจะต้องขออนุญาตนำท่านผู้ฟังทางบ้านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกพร้อมทั้งพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกองค์พระอาจารย์ใหญ่ของพวกเราเพียงแค่นี้นะคะจนกว่าจะพบกันใหม่กับขุดเพชรในพระไตรปิฎกในวันเสาร์หน้าพบกันเหมือนเช่นเคยนะคะสำหรับเช้าวันนี้กราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพรเจริญพร สาธุเจ้าค่ะ